संस्कार तो था, उसके साधन व्यर्थ हो गए उसके लिए। अब शास्त्र से जो चीज प्राप्त होती है उसको अपने मनमानी नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने क्या किया कि संन्यास ली। विधि पूर्वक मैंने उसके लिए मैंने जिसका आप त्याग करते हैं यदि वो शास्त्र से प्राप्त है तो शास्त्र विधि से होगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जिसका आपको त्याग करना है, जैसे लोक में भी अभी तक कोई प्रदोष व्रत करता है, अब प्रदोष व्रत उसको छोड़ना है तो शास्त्र विधि से उद्यापन करेगा तब छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकता, ऐसे छोड़ेगा तो दोष हो जाएगा। नहीं वो नहीं अनुकूल, शास्त्र विधि से अभी लोक में देखिए प्रचलित है, इसी से शास्त्रों को लगाना चाहिए कि आज कोई प्रदोष व्रत करता है अभी कब है कि वो भिक्षा प्रवृत्ति आपकी स्वाभाविक है, शास्त्र से नहीं है। भूख लगने पर भिक्षा प्रवृत्ति स्वाभाविक हुई तो अब वहां पर नियम करेगा शास्त्र, क्योंकि आप प्रवृत्त हुए अपने स्वभाव से, जब स्वभाव से प्रवृत्त हुए तो शास्त्र नियम कर देगा वहां पर कि ऐसा करना, ये नियम कर देगा। तो इसी प्रकार ये सारे नियम है, आपका स्नान की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, समझा कि नहीं, तो शास्त्र नियम कर देगा ऐसा स्नान करना। अब बरसात जब बहुत होगी तो बरसात में क्या है कि जो है चलने परिव्राज है, वो परिव्राजक है, बरसात में चलने फिरने में बड़ी भारी कठिनाई है, तो स्वाभाविक ही उसके मन में आएगा कि हम बरसात में रुके, तो शास्त्र ने उसके लिए विधि कर दिया कि 2 महीने तुम रुको, एक दिन 2 महीने एक जगह रुको, रहना मात्र ही चातुर्मास है, मैंने और क्या करेगा, वो तो आश्रुक्ति रामृत्य कालम उसका तो अपना ही है, समझा कि नहीं है, प्यास पूजा इत्यादि ये कुछ नहीं, एक जगह रहना यही उसका चातुर्मास है। और तत्र पक्षा यो मासा, वहां पक्ष ही की मास संज्ञा है, 4 पक्ष एक जगह रहना उसका चातुर्मास। संकल्प पूर्वक मतलब वो उतना संकल्प, जब उसके जो है वह परिव्रजन में व्यवधान पड़ा तो शास्त्र ने नियम कर दिया, अब वो 2 महीने नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, हाँ ये शास्त्र आगे, अब शास्त्र आगे नियम कर दिया ना। पर ये नियम कैसे किया कि उसको जो है परिव्रजन में व्यवधान पड़ा, परिव्रजन में व्यवधान पड़ा, नहीं व्यवधान पड़ता ही है, वर्षा माने व्यवधान ये है ही है, आजकल भी व्यवधान है, सदा व्यवधान है। आजकल आप कहेंगे तो उसको मोटर पर चढ़ने के लिए कहाँ कहाँ चला है, ऐसा तो नहीं कहा है चलने के लिए, व्यवधान है। अच्छा कुटी बनाने के लिए कहाँ कहा है ऐसा, उसको व्यवधान तो है ही है, जब एक जगह से दूसरे जगह परिभ्रजन के लिए जाएगा तो व्यवधान तो है ही है, पैदल जाएगा है? तो उसको जाएगा, अब छाता रखना पड़ेगा उसको, अब छाता रखने का कहाँ विधान है उसको, तो व्यवधान है। इसलिए जब आपके प्रवृत्ति में व्यवधान है तो शास्त्र ने नियम कर दिया 2 महीने तुम नहीं, वो ज्ञान निष्ठा कार्य। इतनी बात किस पर मैंने कहा कि सर्व कर्म संन्यासे नैव ज्ञान निष्ठा कार्य, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ही ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए। संन्यास का सब त्याग है, त्याग है, सब त्याग है। हाँ त्याग दो, शरीर भी त्याग दो, क्या है सब त्याग है। संभवाद न कर्मानुष्ठान सिद्धि की आशंका, अब एक आशंका उत्पन्न करते हैं, जब ज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष संभव है और ज्ञान निष्ठा को आपने कह दिया कि सर्व कर्म संन्यासे न नैव ज्ञान निष्ठा कार्य, तो ज्ञान निष्ठा तो सर्व कर्म संन्यास से ही होगी, और ज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष है तब तो कर्मानुष्ठान की सिद्धि नहीं है। हाँ कार्य तो है, हाँ तो क्या पूछना आपको है? तो नहीं। कार्य नहीं, कार्य माने करनी चाहिए, ज्ञान निष्ठा का जो है अभ्यास कैसे करना चाहिए सर्व कर्म संन्यास पूर्वक। अरे स्वरूप नहीं है, इतना आप अभी श्रवण किए फिर भी अनात्मा अनात्मा ध्यास निराकरण रूप ज्ञान निष्ठा है ना, उसमें दिन रात प्रयास है, प्रयास रूप है वो ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा प्रयास रूप है, वो ज्ञान निष्ठा करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ेगी? अनात्मा ध्यास के तिरस्कार को यही ज्ञान निष्ठा, इसका निर्णय किया पीछे, इसलिए कार्य समझ लेते हैं। तो कर्मानुष्ठान की फिर तो असिद्धि हो गई ना, न कर्मानुष्ठान सिद्धि, कर्मानुष्ठान तो सिद्ध नहीं होगा। और गीता में जगह जगह कर्मानुष्ठान के लिए जो है अर्जुन को प्रयास कर रहे हैं भगवान। अब आप तो, और अर्जुन जो है जब मोक्ष चाहता है तो ज्ञान निष्ठा छोड़ करके जो है वह अब कर्मानुष्ठान कैसे करेगा? स्वकर्मणा भगवतो अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति फलम ज्ञान निष्ठा योग्यता। पहले कहा था कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्नति, तो स्वकर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान की अर्चना करता हुआ भक्ति योग से सिद्धि को प्राप्त कर देता है। और वह सिद्धि क्या है? ज्ञान निष्ठा योग्यता, ज्ञान निष्ठा की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। तामेव सिद्धि प्राप्तिम विशिनष्टि, उसी सिद्धि प्राप्ति को कह दिया कि जो है ज्ञान निष्ठा योग्यता, ज्ञान निष्ठा योग्यता यही स्वकर्मानुष्ठानम भगवद अर्चन रूपम कर्तव्यम इत्यर्थ। ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के लिए स्वकर्म का अनुष्ठान भगवद अर्चन के रूप में करना चाहिए इत्यर्थ। अब ज्ञान निष्ठा योग्यता भी किमर्थ, यदि कहो कि ज्ञान निष्ठा योग्यता क्यों प्राप्त करना, क्या फल उसे मिलेगा हमको ज्ञान निष्ठा योग्यता से? इत्याशंक्य ज्ञान निष्ठा सिद्ध्यर्थे इत्याह, ज्ञान निष्ठा की सिद्धि होने पर ये होता है क्या? यन निमित्ता ज्ञान निष्ठा मोक्ष फलावसाना, ज्ञान निष्ठा जो है वह कैसी है? मोक्ष फलावसाना, मोक्ष फलावसाना जो ज्ञान निष्ठा है, तो ज्ञान निष्ठा जो है कैसे बनेगी? कि कर्मानुष्ठान के द्वारा ईश्वर की आराधना करके ज्ञान निष्ठा योग्यता बने। उस योग्यता से क्या होगा? वही होगा निमित्त, यन निमित्ता ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति निमित्त, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति निमित्ता जो ज्ञान निष्ठा है वह मोक्ष फलावसाना, उसका फल होता है मोक्ष। ज्ञान निष्ठा पे कुत्र माने जो ज्ञान निष्ठा योग्यता हो गई तो क्या होगा? ज्ञान निष्ठा होगी। अब ज्ञान निष्ठा क्यों होगी? का मोक्ष फलावसाना। स्वकर्मणा भगवद अर्चनम आत्मनो भक्ति योग्यस्य परंपरया मोक्ष फलस्य कार्यत्वेन विधीयते विध्यपेक्षिताम स्तुतिम अवतार्य। अब एक चीज कहते हैं कि स्वकर्मणा भगवद अर्चना, स्वकर्म के द्वारा भगवान की जो अर्चना है यही है आत्मनो भक्ति योग। तो भक्ति योगस्य ये परंपरा, इसे परंपरा से प्राप्त होने वाला फल कौन हो गया? मोक्ष फल से। परंपरा भक्ति योगस्य मोक्ष फल से, भक्ति योग का फल हो गया मोक्ष पर परंपरा से। तो कार्यत्व विधेयत्व, अब जब मोक्ष फल जो है ये कार्यत्व रूप से जब उसका हम विधान करते हैं तो विधि अपेक्षिता, अब विधि हो गई ना, जब उसका कार्य होगा तो विधि अपेक्षितायाम स्तुति और विधि अपेक्षित स्तुति को यहाँ पर जो है वह ले आते हैं कि उस विधि की स्तुति करनी चाहिए। इसी को कहते हैं कि स भगवत भक्ति योग हो, ये भगवत भक्ति योग जो कहा ना ये स्तुयते, इसकी स्तुति की जाती है। क्यों? कि क्रम से यह मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। शास्त्रार्थोपसंहार प्रकरणे शास्त्रार्थ निश्चयदार्ढ्याय का, इसको तो बहुत जगह कह दिया, कहा कि शास्त्र के उपसंहार प्रकरण में शास्त्र के अर्थ के निश्चय को दृढ़ बनाने के लिए यहाँ पर उसकी स्तुति की जाती है। थोड़ी टीका देखिए, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा इति उभयम् प्रतिज्ञाय, ज्ञान निष्ठा की भी प्रतिज्ञा किया, कर्म निष्ठा की भी प्रतिज्ञा किया, तत्र तत्र विभागेन प्रतिपादित। तो जहाँ जहाँ इसका प्रकरण आया विभाग के द्वारा भाष्यकार भगवान ने प्रतिपादित कर दिया है, भगवान ने भी प्रतिपादित किया। तो किमिति इदानीम कर्म निष्ठा पुनस्तुत्य कर्तव्यता, अब जो है अब ज्ञान निष्ठा के प्रकरण में फिर वो कर्म निष्ठा को फिर क्यों ला रहे हैं, जिसका प्रतिपादन पहले कह दिया है कि ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति के लिए कर्म निष्ठा की अनिवार्यता है, तो उसका फिर यहाँ पर प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं। किम इति इदानीम कर्म निष्ठा पुनः स्तुत्या कर्तव्यतया उच्यते तत्राह, उसके विषय में कह दिया कि शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरण, ये शास्त्र का उपसंहार प्रकरण है 18वां अध्याय, इसलिए शास्त्रार्थ निश्चय दार्ढ्याय, इसमें संक्षेप में शास्त्र का जो निश्चय है उसको दृढ़ बनाने के लिए कि कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए, इसके लिए उपसंहार करते हैं। तो अब यहाँ पर भाष्यकार भगवान की दृष्टि में क्या हो गया कि भगवत भक्ति योग की स्तुति है। अगला श्लोक क्या है, भगवत भक्ति योग की स्तुति है, इसमें कई प्रकार से विचार किया है, इस श्लोक के अवतरण कई प्रकार से विचार किया है। पहले कहा कि पहले जो है ये जो है ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं, देखिए एक एक पक्ष बैठा लीजिए चित्र, कई प्रकार का इस श्लोक में पक्ष है। एक पक्ष ऐसा है कि ज्ञान के द्वारा जो है पूर्व कर्मों का नाश हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो ज्ञान से क्या हो जाएगा, सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तो पूर्व कर्मों का नाश हो जाएगा, तो ये तो पहले बता दिया। पर ज्ञानोत्तर काल शरीर जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर धारण होता है, और शरीर धारण में यद्यपि उसने संन्यास ले लिया है फिर भी उसको स्वाभाविक कर्म तो आएंगे ही, स्वाभाविक कर्म उसमें संभव होंगे, तो स्वाभाविक कर्म संभव होगा तो फिर उसमें संबंध भी बनेगा, उस कर्मों के साथ संबंध भी बनेगा, तो संबंध जब बनेगा तो उस संबंध से कहीं उसको बंधन तो नहीं हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि सर्व कर्माण्य पे सदा कुर्वाणो मत विपास रहे। एक तो यह अवतरण मानते, इसका अवतरण इस श्लोक पढ़ लीजिए, सर्व कर्माण्य पे सदा कुर्वाणो मत विपास रहे मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। कहा कि जो है तो उसके लिए कह दिया कि जो है अब तो वो ज्ञानी भक्त है, वो है ज्ञानी भक्त, वो मत स्वरूप का जो है मुझ स्वरूप मेरा स्वरूप कैसा है, वह स्वरूप वही है कि हम जो है वह ब्रह्मास्मि करके जो उसकी अनुभूति है, तो जो परमात्मा स्वरूप है ना वही उसका स्वरूप है, तो उस आत्मा वो अभिन्न जो है परमात्मा स्वरूप का आश्रय लेने वाला जो ज्ञानी है उसके शरीर से निर्वर्तित जो कर्म है वह कर्म जो है वो मेरी प्रसन्नता से, मैंने आत्मक, मेरी प्रसन्नता क्या है, आत्मक प्रसन्नता, आत्मक प्रसन्नता मैंने आत्मक प्रसन्नता प्रत्येक को बाधित कर दी। जब आत्म प्रसन्नता आप में रहेगी तो कर्म संबंध बनेगा नहीं, तो नहीं बनने से जो है वह शाश्वत पद प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। अब दूसरी ये कहते हैं कि देखो ऐसा आता है, पहले तो कह दिया कि अनात्मज्ञ सहज कर्म छोड़ नहीं सकता, ये कह दिया कि नहीं, ये अनात्मज्ञ है, सहजम कर्म न तेजे सर्वारंभा ही दोष, अभी बीच में मत आओ ज्ञान जी, पाठ के बीच में आना उचित नहीं होता व्यवहार में। तो वो जो है वह ये कहा कि साज जो प्राप्त कर्म है उसको न त्याग, सजम कर्म न त्यजित। तो जब ये कह दिया और इसी गीता में क्या कहा कि शुद्ध अंतकरण वाले के लिए क्या कह दिया, नैष्कर्म सिद्धिम संन्यासे न अधिगच्छति। पहले तो एक को कहा कि सहजम कर्म, अज्ञानी के लिए कहा कि जो स्वाभाविक वर्णाश्रम कर्म है उसका त्याग न करे, और अंतकरण शुद्ध होने पर क्या कह दिया कि नैष्कर्म सिद्धिम संन्यासे न अधिगच्छति। ये दोनों बात गीता में कही गई है। अब उसमें एक प्रश्न आया कि सन्यास का अधिकार किसको है, सन्यासे नाधिगच्छति ये जो कहा, तो इसमें कई पक्ष आते हैं। इसमें एक पक्ष वाले ये मानते हैं कि ब्राह्मण का तो चार आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चार आश्रम ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण के लिए तो ये चार आश्रमों की अनिवार्यता है, अनिवार्यता। इसीलिए याज्ञवल्क ज्ञान होने पर भी इस आश्रम में गए, ज्ञानी थे, समझे कि नहीं, याज्ञवल्क ज्ञानी थे। पर आश्रम धर्म में जो है जब जब वो व्यवहार कर रहा है तो शास्त्रानुकूल ही व्यवहार कर रहा है, तो शास्त्र कहता है कि इतनी अवस्था हो जाए तो फिर चतुर्थातम ग्रहण कर ले, इसलिए संन्यास जो है वह आश्रम में चले गए। तो इसकी अनिवार्यता मानते ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के लिए इसकी अनिवार्यता मानते, क्षत्रिय के लिए तीन आश्रम की अनिवार्यता मानते। कौन तीन आश्रम की जो है वह ब्रह्मचर्य आश्रम, इसकी अनिवार्यता है, गृहस्थ आश्रम इसकी अनिवार्यता है, और वानप्रस्थ आश्रम इसकी अनिवार्यता है। इसलिए जितने क्षत्रिय राजा ये तप करने के लिए जंगल में जाते थे वो वानप्रस्थी होकर के रहते थे, वो सन्यासी होकर के नहीं रहते थे, वानप्रस्थी होकर के रहते थे। एक सामान्य बात अभी बताते हैं, इसकी भूमिका में मधुसूदन जी ने इसी प्रकार का विचार किया, ये मधुसूदन जी ने इसी प्रकार का विचार किया। और वैश्य को दो आश्रम की प्रधानता है, उसकी ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, ये बताया। तो हाँ, वो घर छोड़ने की जो है उस प्रकार की स्थिति, वहीं रहकर के भजन करे, भजन करने का ज्ञान प्राप्ति का सबको अधिकार है, संन्यास की बात है और वानप्रस्थ की बात। इसी प्रकार मानते एक पक्ष ये है, सर्वथा पक्ष नहीं है, पर एक पक्ष ये है कि ये जो है तो संन्यास का, तो संन्यास का विधान किसके लिए हुआ, ज्ञानी के लिए। तो संन्यास का विधान जब ब्राह्मण के लिए हुआ, ध्यान में आया कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि क्षत्रिय और वैश्य को, शूद्र को, मैंने किसी इनको ज्ञान नहीं होगा क्या, प्रश्न ये उठा कि इनको ज्ञान नहीं होगा क्या, ताकि इनको भी ज्ञान होगा, ये भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और इनके लिए सन्यास की अनिवार्यता नहीं है, तब कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, स्वकर्मणा नहीं, यही सर्व कर्माणि सदा मद व्यपाश्रय सर्व कर्माणि सदा कुर्वाण है। अब वो जैसे गुण के आधार पर जाति का निर्धारण किया, ध्यान में कि नहीं, तो उस गुण में उस प्रकार की क्या है कि वृत्ति होती है, त्याग वृत्ति। वो जाति के अनुसार जब आप सन्यास की बात करेंगे तो एक जाति में सन्यास की वृत्ति स्वाभाविक बनी है, ध्यान में कि नहीं, और जो है सन्यास की वृत्ति सभी में स्वाभाविक नहीं बन सकती है, यदि गुण कर्म के अनुसार आप जाति मानेंगे तो, है ना, तो वो जाति की दृष्टि से सन्यास की वृत्ति प्रधान किसमें बनती है, ब्राह्मण में बनती है। ये पहले एक व्यवस्था की बात सुनिए, अभी हम और बात बताएं। तो इसके लिए जो है मधुसूदन जी का कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे जो है वह ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, मुक्ति नहीं होगी। तो कहते हैं कि हाँ, दूसरे भी ज्ञान को प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। कैसी मुक्ति को प्राप्त करेंगे? कहा कि मद व्यपाश्रय, बस यही आधार है। वो अपना कर्म नहीं छोड़ते, जनकादि के समान जो है वह कर्म में लगे रहते, कर्म नहीं छोड़ते। वो जहां वहीं रहते हैं, वहीं रह करके अपना जो है जो सत्य है जो है सम है धम इत्यादि का पालन करते हैं। इनका पालन तो करेंगे ज्ञान के लिए, और कर्म जो है शास्त्रीय कर्म को करते रहेंगे, और आश्रय जो है वह भगवान। कर्म के आश्रय से ज्ञान, कर्म के आश्रय से मोक्ष नहीं है, ये जानते हो। तो भगवान का आश्रय रहेंगे। तो जो भगवान का आश्रय लेकर के रहता है, तो इसी गीता में पहले आ गया, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्त्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तम नाशयात्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषो। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, तो जो भगवान का आश्रय लेकर के मुमुक्षु है तो उसमें ज्ञान की उत्पत्ति भगवान करेगा, भगवत कृपा से। भगवत कृपा कृपया ये लक्ष्य, भगवान की कृपा से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसको उसके लिए संन्यास की अपेक्षा नहीं है। जैसे संन्यास पूर्व का ज्ञान आता है ना, तो उसके लिए संन्यास की अपेक्षा नहीं है। क्यों अपेक्षा नहीं है? कि वह भगवत विपाश्रय है, और जब भगवान के योगक्षेम भाम्यम भगवान कहता है कि यदि जो है कोई आश्रय दूसरा आश्रय छोड़ करके केवल मेरा आश्रय लेता है, तो केवल मेरा आश्रय लेने वाला है उसकी योगक्षेम की व्यवस्था मेरी, तो उसको ज्ञान की व्यवस्था कौन करता है? भगवान करता है। इसलिए वो जो भी कर्म कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, माने जो कर्म करेगा भगवत आश्रय होगा तो पाप कर्म नहीं करेगा, पर कभी वैसा भी कर्म हो जाए, समझा कि नहीं? इसीलिए कहा कि सर्व कर्माणि अपि, अपि दिया ना, दूसरा भी कर्म कुछ उससे हो जाता है यदि प्रसंग अनुसार, लेकिन मद व्यपाश्रय सदा कुर्वाणो मत प्रसादात जो है शाश्वतम अव्ययम पदम आप, मेरी कृपा के आधार पर वो ज्ञान प्राप्त करके और उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेगा। एक जो है वह दृष्टि ये हो गई, ध्यान में आए कि नहीं? दो दृष्टि आपको ध्यान में आ गई कि नहीं इस श्लोक के विषय में? और तीसरी दृष्टि आप ले ली है, शूद्र से मतलब नहीं यहाँ पर, यहाँ पर आश्रम वर्ण आश्रम की बात आ रही है, तो उसका तो एक ही आश्रम है, इसलिए कहा उसका एक आश्रम है, और वैश्य का दो आश्रम है, और इसका तीन आश्रम है क्षत्रिय का, और सन्य और इसका ब्राह्मण का चार आश्रम, उसका एक ही आश्रम है। उसके तो जीवन मुक्ति लक्षण आएंगे नहीं? सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो जीवन मुक्ति खाली जो है गिरुआ पहन लेंगे उससे थोड़ा आएगी जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति तो अंदर से ही आएगी ना। कर्म करता रहेगा, कर्म करता रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, कर्म करता रहेगा। तो कर्म कर कोई जो है, देखो यहीं पर देखा जाता है कि कोई कर्म तो करता है पर इतना भी जो है अपने से संबंध नहीं रखता उसके फल का, वो दूसरे के लिए कर रहा है, वो अपने तो कर ही नहीं रहा, तो उसका महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। वो कर्म ऐसे थोड़ा कर रहा है, कर्म तो जो है जिस शास्त्र में है शास्त्र का पालन कर रहा है, वो कर्म कहाँ कर रहा है? वो तो शास्त्र का पालन कर रहा है, शास्त्र का पालन कर रहा है, क्योंकि उसको इस लोक की वासना नहीं है, परलोक की वासना नहीं है, भगवान का एक आश्रय लिया है, भगवान की खाली भगवत तत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके कर्म का कोई संबंध ही नहीं है, उसके कर्म का वो ज्ञानी न होने पर भी अपने से कोई संबंध नहीं, भगवान से ही संबंध है उसका, उसका भगवान से संबंध है तो उसका मालिक भगवान है, उसमें दोष गुण है तो उसका मालिक भगवान है, इसलिए वो कर्म उसको किसी प्रकार के बंधन का हेतु नहीं बनता है, और भगवान की कृपा से ज्ञान होकर के मुक्त हो जाता है। ये एक दृष्टि है। तो देखिए दृष्टि बैठा लीजिए चारों, तभी हम इस श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। एक दृष्टि पहले आपने समझ लिया कि ज्ञान होने के बाद वाली दृष्टि है, जिसमें ज्ञान होने की ज्ञान हो गया था उसमें पिछले श्लोक में, और उसके बाद जब तक शरीर है तब तक जो कर्म हो रहे हैं, स्वाभाविक जो कर्म हो रहे हैं, उस कर्म के साथ संबंध होगा कि नहीं होगा, कि नहीं, वो तो मद आश्रय है, स्वरूप आश्रय हो गया ना, स्वरूप आश्रय होने से वो किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा ये हो गया जिसमें संन्यास का विचार आ गया, जो आप पूछ रहे थे, तो संन्यास का विचार आ गया तो इसमें कहा कि मान लीजिए अब आश्रम संन्यास तो ब्राह्मण का ही है, तो ब्राह्मण का ही संन्यास है तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होने के बाद भी वह संन्यास का ही लेगा, अपने आश्रम में है तो संन्यास नहीं लेगा। तो कहा कि वह मद विपाश्रय होकर के ये तीन वर्ण जो है मद विपाश्रय होकर के ये इसीलिए तीन वर्ण तीन के तीनों ले लेते, ये तीन वर्ण मद विपाश्रय यदि हो गया, समझे आप कि नहीं, तो उसको ज्ञान उत्पन्न करने का जो है जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, आचार्यत्व तो में तो उसी को है ना, आचार्यत्व तो को उसी को हमारा ब्राह्मण को। अच्छा, अब तीसरा समझिए कि चार भूमिकाएं हैं, चारों भूमिका को ठीक समझिए और चारों में युक्ति है। अब कहा कि ये बात है कि कर्म त्याग और कर्म अनुष्ठान ये दोनों तो एक साथ बन नहीं सकता, ध्यान में आएगा, कर्म त्याग और कर्म का अनुष्ठान ये दोनों एक साथ बन नहीं सकता है। और तीसरी कोई गति नहीं है। अरे भाई, शास्त्र शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान और शास्त्रीय कर्म का त्याग ये दोनों एक साथ तो नहीं बनेगा। और जो शास्त्री व्यक्ति है उसके लिए तीसरी गति नहीं है। अरे, या तो कर्म करते हुए रहेगा या संन्यास के द्वारा कर्म त्याग देगा। तो शास्त्री व्यक्ति के लिए या तो कर्म करेगा और या तो कर्म का त्याग करेगा, ये दो छोड़ करके तीसरी कोई गति नहीं बनती है। जब तीसरी कोई गति नहीं बनती है तो अर्जुन ये सोचता है कि फिर तो अब हमको तो मोक्ष चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं, तो मोक्ष ही चाहिए तो फिर ये कर्म करने की अपेक्षा क्या श्रेयस्कर है, कर्म त्याग श्रेयस्कर है, फिर तो कर्म त्याग ही श्रेयस्कर है ना, क्योंकि मैं मोक्ष चाहता हूं तो मेरे लिए कर्म त्याग ही श्रेयस्कर है। जब कर्म त्याग ही श्रेयस्कर है ऐसा जो अर्जुन के मन में है उसके लिए भगवान कहते हैं तुमको मोक्ष ही न चाहिए है? तुम कर्म त्याग इस समय तुमको कर्म त्याग का औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि संकल्प ले लेने के बाद तुम यहाँ पर अपने छात्र धर्म के पालन के लिए प्रवृत्त हुए हो, तो छात्र धर्म के पालन के लिए प्रवृत्त हुए हो और बीच में तुम्हारे अंदर वैराग्य हो रहा है, हाँ, इसलिए तुम्हारा विवेकज ये बात है नहीं। इसलिए अब कहा कि विवेकज हो चाहे अविवेकज हो पर हमको तो मोक्ष चाहिए, कहा तो मोक्ष की जिम्मेदारी मेरी है, अपनी इस जो है वह तुम कर्तव्य कर्म जो कर रहे हो इस कर्म तक मेरा आश्रय लेना तो मोक्ष की जिम्मेदारी में, अपने अभिमान का आश्रय लेगा तो मोक्ष की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, पर मेरा आश्रय लेकर के रहेगा तो मोक्ष की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए हे अर्जुन तुमको इस कर्म से विरत नहीं होना चाहिए। इसके लिए श्लोक है सर्व कर्माण्य की सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पद मद व्ययम्। कुछ ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर आराधना के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये जो गीता का हृदय है कि परमेश्वर जिसको वही अहम सदस्य प्रभव इत्यादि में कह चुके हैं कि जो है वो ज्ञान की उत्पत्ति मेरे आराधना से मेरे आश्रय लेने से भी हो जाती है। इसका उपसंहार जो गीता में जगह जगह कहा है उसका ये उपसंहार वचन है, तो उसी का उपसंहार वचन है ऐसा मानते हैं। तो इतने प्रकार के और कोई ऐसा मानते जैसा भाष्यकार भगवान यहां ले रहे हैं। भाष्यकार भगवान ये मानते हैं कि संन्यास में जो अनधिकारी है तो ब्रह्म प्राप्ति का साधन जो भगवत भक्ति योग जिसको जगह जगह किया वो भगवत भक्ति योग की स्तुति है। वो हम बताते हैं, वो अलग चीज है। पहले इसका इसकी भूमिका आप समझ लीजिए तो फिर मैं उसको बताता हूँ। ये बात ध्यान में आ गई कि नहीं? अच्छा, तो उसमें पहले में क्या है कि आश्रय किस प्रकार बनेगा कि जो आपके अहमेव प्रज्ञान घना प्रत्येगात्मा, पहले में जब ज्ञानी का प्रसंग होगा तब वहां पर जो है मद विपाश्रय का अर्थ क्या बनेगा? मद विपाश्रय का यही बनेगा कि अहमेव प्रज्ञान घना प्रत्येगात्मा आश्रय यस्य, जिसका आश्रय ऐसा जो ज्ञानी, ऐसा जो ज्ञानी तो सर्वकर्माणी का अर्थ वहां क्या बनेगा कि विहित हो या अभिहित हो, विहित ही करेगा, अभिहित का कोई प्रसंग नहीं है, पर उस शरीर से विहित हो या अभिहित हो, कभी हो सकता है कि चलने में कोई जीव मर जाए, ऐसा हो जाता है बहुत बार, बिना जाने भी ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जो विहित नहीं है, जान करके तो नहीं करता व्यक्ति। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चे को जो है वह सुधारने के लिए एक थप्पड़ मार देता, वे थप्पड़ में मर गया तब क्या करेगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की चीजें जो है वो आ जाती है तो विहित हो अभिहित हो तो उससे क्या करेगा, मद विपाश्रय होगा तो वो असत कुर्बान, उसको असत कर देगा। कौन सा मद विपाश्रय? अहमेव प्रज्ञान घन प्रत्येगात्मा, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, मैं ही प्रत्येगात्मा हूं। तो इस प्रकार जो जो आश्रय लेकर के स्वरूप आश्रय, वहां ज्ञानी का क्या होगा? स्वरूप आश्रय, स्वरूप आश्रय लेकर के असत कुर्बाना, तो कर्म को ही असत कर देगा। कर्म को क्या कर देगा? असत। तो कर्म को जब असत कर देगा तो फिर जो है वह उसको कोई उसके फल में जो है भगवत प्रसाद से, मैंने स्वरूप प्रसाद से, वहां क्या अर्थ होगा भगवत प्रसाद का, वहां पर क्या अर्थ होगा? स्वरूप प्रसाद, वो स्वरूप प्रसाद से अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें वो लोग प्रमाण देते हैं कि कौशितकी में एक बात आती है कि ज्ञानी जो महापुरुष के पास जो उसके कर्म का फल किसको मिलता है, उसकी उसके पास कुछ संपत्ति बने जो है, ये जो है मान लीजिए कि वो कमंडल है, छड़ी है, गुदड़ी है, कोई माला है, वह किसको मिलेगा, उसका अधिकारी कौन होगा? उसका अधिकारी कौन होगा? अच्छा, और दूसरा जो है उसकी जो शरीर रहते जो कर्म हुए हैं, पिछले कर्म तो भस्म हो गए पर शरीर रहते जो पुण्य कर्म हुए हैं उसका अधिकारी कौन होगा? और शरीर रहते यदि मान लीजिए कोई पाप कर्म हो गया है तो उसका अधिकारी कौन होगा? क्योंकि उसके उसका तो वो तो अधिकारी है नहीं, वो तो इसका भी अधिकारी नहीं रहा है, है? इससे भी संबंध नहीं रखा है और कर्मों से भी संबंध नहीं रखा है, तो नहीं संबंध रखा है तो उसका अधिकारी कौन होगा? तो कौशितकी उपनिषद कहते हैं कहते है कि देखो कि वो जो है सुरहित है साधु कृत्याम, पहले तो कहा कि जो उसकी सामग्री है उसको कौन अधिकारी होगा, कहा कि उसका जो निकट संबंधी, निकट उसके सेवा करने वाला होगा उसका अधिकारी, सेवा करने वाला जो है वो उसका अधिकारी हो जाएगा, दूसरे को नहीं मिले, वो सेवा करने वाला जिसको दे देगा उसको मिल सकता है, पर उसका अधिकार पहले भी जिसलिए वो शरीर की सेवा करता था है? इसलिए शरीर संबंधी जो वस्तु होगी बाह्य वस्तु उसका अधिकारी वही होता है। ऐसे वो सोती है तसे देह पुत्रा इत्यादि करके पुत्र शिष्य को ऐसा मान कि जो उसका शरीर संबंधी सेवा करने वाला है उसी को अधिकार होगा, दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। अब कहते कर्म का तो सुहित साधुकृत्याम, जो उससे पुण्य हुआ है तो जो उसके ऊपर भाव रखने वाले हैं, जो श्रद्धा रखने वाले हैं वो उसका फल ले जाएंगे। श्रद्धा रखेंगे तो श्रद्धा के आधार पर वो उसका फल ले जाएंगे। अब कहते मान लो उससे कोई पाप हो गया हो तो उसका फल किसको होगा? वो भी सुहित के पास जाएगा, कहा नहीं उस सुहित के पास नहीं, दुष्यंत का पाप कृत्याम। जो उसकी निंदा करता है उसके ऊपर वो फल चला जाएगा, क्योंकि जैसा भाव जिसका होगा उसी के अनुसार फल चला जाएगा। ये तो न किसी को देगा न किसी से लेगा, जैसे दर्पण के सामने जैसा चेहरा बना के आप आएंगे वैसे दिखेगा उसे, ऐसे वो तो दर्पण के समान है। वह तो अपने तरफ से न किसी को शत्रु मानता है न किसी को मित्र मानता है, लेकिन सेवा करने वाले उसके पुण्य का फल ले लेते हैं, अपने आप उठा लेते हैं। और जो निंदा करने वाले हैं, द्वेष रखने वाले हैं, वह उस शरीर से कोई पाप हो गया तो उसी का कर्म ले जाते हैं, उसी के अधिकारी बनते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने लगाए, इसका अर्थ ऐसा, ये ज्ञानी का विषय है और ज्ञानी के कर्मों का जो है वो असत कर देता है, क्योंकि स्वरूप आश्रय होता है, स्वरूप आश्रय होने के साथ असत कर देता है और उसका फल जिसको जाना है उसको चला जाता है, उसको संबंध नहीं बनता है। संबंध न बनने के कारण उसके विदेह मुक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं। एक दृष्टि आ गई। और दूसरे में जो है वह ये है कि कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो जो ब्राह्मण हुआ वो तो ब्राह्मण तो संन्यास कर लेगा, वो विधिवत जो प्राप्त किया है उसको संन्यास भी था इसलिए संन्यास कर लेगा। अब जो दूसरे लोग हैं वो तो कहते मत प्रसाद आदि, मेरे प्रसाद से ही जो है वह प्राप्त करेगा वो, तो वही उसका वहां पर क्या हो जाएगा, उसका वहां अर्थ हो जाएगा कि अहमेव शरणम यस्य मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में उसने मन बुद्धि को अर्पित कर दिया है। आश्रय देखो ऐसा होता है कि जगत में रहना एक चीज होता है, आश्रय एक बिल्कुल अलग चीज है। व्यक्ति हम इसीलिए कई बार कहते हैं कि आश्रम में रहना एक चीज है, पर आश्रम के आश्रय आप रह रहे हैं तो क्या होगा, आश्रम से एक छुड़ा दिया जाए तो फिर आप दुखी हो जाए, क्योंकि आपने आश्रय ले रखा है, उसका आश्रय ले रखा है। कोई जो है वह कितना सोचे कि हमें ममत्व नहीं है, पर सन्यासी होकर के पैसे के आश्रय अपना बैंक में पैसा रखा है और उसी के आश्रय से उसका जीवन हो रहा है, तो आश्रय यदि उसका लिया है, व्यवहार बिल्कुल पृथक चीज है, पर आश्रय लिया है तो वो बंद हो जाए तो फिर देखो उसके चित्त की दशा क्या होगी है। कोई भले ही पैसा रखता है पर पैसा उसको एकदम छीन लिया जाए तो भी उसके मन में यदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो पैसे का आश्रय नहीं है, वो पैसे का आश्रय नहीं, उसका आश्रम छिन जाए किंचित भी विकार नहीं आता है तो आश्रम के आश्रय नहीं है। तो ये जो आश्रय है भगवत आश्रय होता है, भक्त हमेशा भगवत आश्रय होता है, जगत के आश्रय नहीं रहता है, इसलिए जगत की का संहार हो जाए तो भी उसका आश्रय वैसे का वैसे रहता है, वो वही आश्रय लेकर। एक बार एक कथा हो रही थी तो कथा हो रही थी, श्रोता लोग बैठे थे और वक्ता जो है वह कथा कह रहे थे, इतने में आ गया भूकंप, जबरदस्त भूकंप आया तो सब लोग भगे, ये मकान गिर जाएगा तो भगे कि नहीं, भग करके मैदान में चले गए और वक्ता आकमुन करके वहीं पर रहे। थोड़ी देर में जब भूकंप शांत हो गया तो सब लोग आए, कहा कि महाराज आपको भय नहीं लगा? अरे कहा भाई जब तक शरीर है तब तक भय सबको लगता है, समझे कि नहीं? तुम ऐसा नहीं समझना कि मुझे भय नहीं लगा, मुझे भी भय लगा और तुम्हें भी भय लगा। तुमने जहाँ निर्भय जगह देख ली वहां तुम भग गए, और हमने जहाँ निर्भय जगह देख ली मैं वहां चला गया। तो हमको तो एक ही जगह दिखती जहाँ कोई भय नहीं है, वो है परमेश्वर। तो मैं तो परमेश्वर के चरणों में चला गया और तुम बाहर मैदान में चले गए। इतने अंतर हुआ, भय तो तुमको भी लगा था, भय तो मुझे भी लगा था। जब तक शरीर है तब तक भय लगेगा, पर हमारा आश्रय दूसरा जो है था, तुम्हारा आश्रय दूसरा, इतना अंतर। तो कहने का तात्पर्य कि जिसने भगवान को ही आश्रय बना करके रहता है, वो पूरा बनाया हुआ जगत जिसके आधार पर उसका ढांचा चल रहा है, वो एकदम नाश को प्राप्त हो जाए तो उसके मन में कोई विकार नहीं होता। यही उसकी परीक्षा है, यही उसकी परीक्षा है कि ये भगवत आश्रय है, क्योंकि वो जिस आश्रय है उसमें कोई त्रुटि आई नहीं। मुख्य चीज ये है ना, जिस आश्रय है उसमें कोई त्रुटि नहीं आई। जब त्रुटि नहीं आई तो उसको विक्षेप क्यों होगा? तो ये मध्यपाश्रय शब्द यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है, तो उसी को लेकर के वो कहते हैं कि जो भगवत आश्रय हो गया है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे शूद्र है, वो भले ही। और ये विचार क्यों उठा कि भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि था ना कि जो है सर्वकर्म सन्यासी नहीं ज्ञान निष्ठा, तो कहा कि जो है वह उसके लिए कहा कि भगवत आश्रय, तो ये कह दिया। तो वहां पर कर्माणी का क्या अर्थ हो जाएगा? कर्माणी का अर्थ ही हो जाएगा कि जो सो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म कर रहा है, हैं, वो लौकिक भी है, कभी प्रतिषिद्ध भी हो सकता है। तो कहते उसको ज्ञान कैसे जो है दे देंगे? कहा कि जैसे हमने हिरण्यगर्भ को ज्ञान दे दिया है। हिरण्यगर्भ जो है, हिरण्यगर्भ को ज्ञान किसने दिया है? परमेश्वर ने ही दिया है, हैं? हिरण्यगर्भ से सृष्टि भी सारा कार्य भी करा रहे हैं और ज्ञान भी दे करके रखा है, इसलिए वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो किसी साधन से नहीं ज्ञान प्राप्त करता। तो कहा जैसे हिरण्यगर्भ को हमने ज्ञान दे करके रखा है, इसी प्रकार उसको ज्ञान में दे देता है। गदा में बुद्धि योगम तक पेशा में अनुकंपा अहम अज्ञान जम तम नाशयामी आत्मभावस्था, इस प्रकार मैं देता हूँ ज्ञान। तो बिना ज्ञान के मुक्ति तो नहीं होती, पर इस प्रकार का ज्ञान को भगवान गारंटी ले लेता, मैं ज्ञान देता हूँ। पर ये कोई साधारण बात नहीं है, मद व्यपाश्रय होना साधारण बात नहीं है, इसको ध्यान में रखेगा। दो माला आप जब कर लिए, कहा कि भगवान जो है वह भगवान के आश्रय हम हो गए और ज्ञान इसे ऐसे नहीं होता है। मद व्यपाश्रय शब्द को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे जीवन का आश्रय एकमात्र परमेश्वर बनना चाहिए, और ये अंतर की बात है। इसको बाह्य व्यवहार से कोई नहीं समझ सकता कि किसका जीवन भगवत आश्रित है, किसका जीवन जगत आश्रित है। सन्यासी भी होकर के जगत आश्रित उसका जीवन हो सकता है, और गृहस्थ भी होकर के भगवत आश्रित उसका जीवन हो सकता है। पर जिसके जीवन में भगवत मात्र का आश्रय है, तो उसको कहते हो वो कुछ भी कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, मैं उसके अंदर जो है वो ज्ञान दे करके उसको मुक्त कर देता हूँ। पूछो अपने कृष्ण से, पूछो भेदभाव क्यों करते हैं? भेदभाव नहीं करना चाहिए उनको, अब पूछो तुम। आजकल की बात नहीं, मैं तो शास्त्र की बात कहा, आजकल की बात तो नहीं। आजकल तो ब्राह्मण का ही निर्णय कैसे करेंगे आप? अब यज्ञोपवीतें नहीं है, ब्राह्मण का निश्चय कैसे करेंगे? वो तो उसको बस आजकल यही है व्यवस्था कि कैसे भी जो सत्य बोलता हो, समझे ना, आजकल यही उपदेश है। तुम किस जाति को है इससे मतलब नहीं, तुम सत्य बोलो, समझे ना। इंद्रियों का निग्रह रखो, भगवान के प्रति शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, हैं, और जो है वह तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहो। ये सामान्य उपदेश किया जा सकता है, सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, अस्तेय का पालन करो, ये सार्वभौम धर्म। ये उपदेश जो है वह सार्वभौम है, इसको किसी को भी अधिकार है वो अलग चीज है। तो आजकल ये बातें जो है वह विचारणीय इस रूप में नहीं है, क्योंकि हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण को समझ करके रखना अनिवार्य है। शास्त्रीय दृष्टिकोण जो है उसको बताया। शास्त्रीय दृष्टिकोण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति की भी बात आ गई, उसमें भी निर्णय हो गया कि व्यवहार में कैसे वर्ण व्यवस्था जन्मना है, ये व्यवहार में जन्मना ही होगी। परंतु ब्राह्मण का लक्षण किसी शूद्र में भी घट सकता है, पर वो व्यवहारिक नहीं होगा, वो लक्षण घटेगा, उससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, उसके अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, तो वो चीज अलग है, उसकी उसका चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के